Før bedre sent enn alvor I dag, vil vi ta opp et alvorlig problem. Som kjent fremmet statsfysikus Fredrik Melby for noen måneder siden et forslag om røykeforbud på restaurant. Vi I bedre sent enn alvor redaksjonen dypt enige med statsfysikusen I dette, og vi mener han burde gått enda lenger. Som kjent passiv røyking en ren tortur for mange mennesker som ikke røyker selv, og av den grunn har bedre sent enn alvor besluttet å innføre absolutt røykeforbud så lenge sendingen varer. Vi håper lytterne respekterer dette forbudet og viser hensyn. Husk, dette programmet går rett inn I stuen til tusenvis av mennesker over hele landet. Jeg har I den forbindelse laget en kort appell som jeg nå skal lese. Ja, før jeg leser det vil jeg gjerne gjøre oppmerksom på at navnet Halvor I denne forbindelse symboliserer hele det norske folk. Kutt ut røyken, Halvor. Det bedre sent enn alvor.